โล่งแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโรคถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโรคไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปลงหยิบปลงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยถ้าไม่มีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากไม่บ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับ เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรนั้นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนที่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สติมันก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตหักจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและคุณเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาให้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิตีขินนินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยก็ทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเกิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้ พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามแต่คิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมาทบทวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นถึงที่เป็นทุกข์จะฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่าจิตการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเพลินใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกออกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันมีหมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยแล้วปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะคุณได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตยุพัชติยดิดังหินปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันไม่นอกเหนือไปจากกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแต่ว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประทับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่ แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้คุณทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขแก้ใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนมาแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้คือภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทำตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเหตุศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้มีโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอื้อมละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เผลอไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเพ้อได้ถ้ามีมากก็จริงๆมันเพ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเพ้อความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เพ้อไม่มีเพ้อดีเท่าไหร่ยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเท่าไหร่อบอุ่นไปหมดไม่มีคำว่าเพ้อผิดกัน กับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดำดำที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วทั้งมากต่อมาใครจะกระเจ้าจะตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นกันแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าพยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วถ้าจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อใช่เองถ้าไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเป็นตรงนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกย่นเข้ามาหาปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งถ้ามีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วมันต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์ทั้งหลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วแต่ไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายมันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ฉลาดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกเพราะกลุ่มหลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ขิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณพนันตีในปีแทนที่จะออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี้ก็หมายถึงวัฏจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากัน ไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราที่จะทำตัวเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอาตรงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเทมัตตานังสเวสังงามัญชุตตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจองจับจองป่าชาเถอะอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อไปสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปัจฉาที่ไหนก็ตัวของเรานี่เองเป็นปัจฉามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองปัจฉามันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปไม่เข็ดไม่หลาดตรงนี้จะเข็ดหลาดที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ตายแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับไปลงที่นี่เอาน้ำดับดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตความดวงจิตใจทั้งตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโดนจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตไปถึงความชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเกี่ยวเวลาพระยุติเพียงเท่านี้